To naprawdę działa. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 23 kwietnia, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polska zmieni swoją energetykę, mówił prezydent Andrzej Duda, przemawiając przed przywódcami z całego świata podczas szczytu klimatycznego. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiedział, że spotka się z Bartłomiejem Wróblewskim, którego Sejm wybrał na rzecznika praw obywatelskich. Na nominację musi wyrazić zgodę Izba Wyższa. W Światowy Dzień Książki przyjrzymy się, jak wyglądają obecnie statystyki czytelnictwa w naszym kraju. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział dostosowanie polskiej gospodarki do wymogów walki ze zmianami klimatu. Prezydent był jednym z 40 przywódców, którzy wzięli udział w zakończonym właśnie dwudniowym szczycie klimatycznym. Wirtualne spotkanie zorganizował nowy amerykański prezydent Joe Biden, a więcej na ten temat Wojciech Cegielski. Na naszej polskiej ziemi byliśmy organizatorem... Andrzej Duda mówił w swoim wystąpieniu, że w najbliższych dwóch dekadach Polska będzie przechodzić na zieloną gospodarkę, a udział węgla zmniejszy się w niej z obecnych 70 do 11% w roku 2040. Polska będzie budować zrównoważony i niskoemisyjny miks energetyczny w oparciu o energetykę jądrową oraz odnawialną, a także gaz. Zmiany mają równocześnie być przeprowadzone tak, aby nie uderzyły po kieszeni Polaków i nie podniosły bezrobocia. Polski prezydent mówił także o wcielanej w życie w Polsce elektromobilności. Jesteśmy największym eksporterem autobusów elektrycznych w Unii Europejskiej. Polska stała się także europejskim liderem w produkcji baterii litowo-jonowych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki przekazał, że zamierza spotkać się z Bartłomiejem Wróblewskim, którego Sejm wybrał na rzecznika praw obywatelskich. Zgodnie z konstytucją to właśnie Izba Wyższa musi teraz zatwierdzić tę kandydaturę. Tomasz Grodzki powiedział dziennikarzom, że przychyli się do prośby Bartłomieja Wróblewskiego. Dodał, że jeszcze nie ustalono terminu tej rozmowy, ponieważ w ostatnim czasie miał liczne obowiązki. Przedwczoraj miałem spotkanie przewodniczących parlamentów Grupy Wyszehradzkiej. Szykujemy uroczyste zgromadzenie narodowe na 3 maja. Spotkam się, ale to biuro w osobie tu pani dyrektor ustali termin. Powtarzam, traktujemy wszystkich kandydatów czy nominatów w jednakowy sposób. Bartłomiej Wróblewski, który jest obecnie posłem Prawa i Sprawiedliwości, po tym jak wybrał go Sejm, zwrócił się z prośbą o spotkanie do marszałka Grodzkiego oraz do przedstawicieli klubów i kół senackich. Jak mówił, trzeba rozmawiać, by zakończyć pat, z którym mamy do czynienia przy wyborze Rzecznika Praw Obywatelskich. Szukajmy takich rozwiązań. Wysunąłem szereg propozycji, na przykład dotyczących spluralizowania biura Rzecznika Praw Obywatelskich, by pokazać, że widzę potrzebę, aby biuro rzecznika było tak spluralizowane światopoglądowo, środowiskowo, żeby różne strony politycznego sporu miały poczucie swojego współudziału i współodpowiedzialności za tą instytucję. Mam nadzieję, że jeśli się to uda, będzie to także dobry przykład, dlatego aby taki sposób działania, bardziej koncyliacyjny, być może znalazł zastosowanie w innych obszarach. Głosowanie Senatu dotyczące Rzecznika Praw Obywatelskich ma się odbyć na posiedzeniu zaplanowanym w połowie maja. Teraz ważne święto. Obchodzimy Światowy Dzień Książki. Z raportu przygotowanego tradycyjnie przez Bibliotekę Narodową wynika, że 42% Polaków przeczytało co najmniej jedną książkę w ubiegłym roku. To kilka procent więcej niż w roku wcześniejszym i najwięcej od 6 lat. To na razie tylko światełko w tunelu. Tak o najnowszych wynikach badań czytelnictwa mówi Olga Brzezińska, prezes Fundacji Miasto Literatury oraz dyrektor programowy Festiwalu Miłosza w Krakowie. Ja bym chyba powiedziała, że nie bardzo jest się z czego cieszyć i to pokazuje, jak dużo roboty jest do wykonania, jak dużo pracy przed nami i jak bardzo istotne są wszystkie działania, które promują czytanie jako wartościową rozrywkę, która nie tylko służy poszerzaniu naszych granic wyobraźni, ale także jest fundamentem edukacji i sprzyja rozwijaniu takiego społeczeństwa, które jest światłe, mądre. Więc ja dostrzegam, że ten wzrost jest odnotowany w badaniach, ale do radości to jeszcze długa droga. Trzeba powiedzieć, że gust mamy dość zróżnicowany. Autor m.in. powieści kryminalnych, Remigiusz Mróz, już 2 rok z rzędu otwiera listę najpoczytniejszych autorów, a 4 rok jest w pierwszej piątce. Z kolei nasza noblistka Olga Tokarczuk 2 raz z rzędu utrzymuje się na 2 pozycji najpopularniejszych pisarzy.

tam, tam, param, tam, param, tam, param, tam, param. Tam, tam, param, tam, param, tam, param, tam, param. Falls down on me, but nothing scares me. It slowly fills my lungs, but nothing breaks me. I felt everything, and now I know. And it is time for me to go. W ten sposób Rumunia zapisała się na kartach historii, debiutując w programie Cztery Strony Dźwięku. Z Rumunii jedziemy na Węgry. Pani Dora Lajcho, założycielka, frontmenka zespołu o wdzięcznej nazwie Lajcho, tylko tutaj przez i pisane, pokaże nam teraz utwór Pink Lemonade. Uważam, że wymyślanie gatunków muzyki i jej rodzajów powinno być odrębną gałęzią nauki. Dlatego, że twory takie jak indie, pop, doom, metal z elementami folk, disco w ogóle mnie już nie dziwią, przeglądając różne zestawienia. No to to, co teraz usłyszymy, jest określane jako, uwaga, intymny indie pop. To jest to, co usłyszymy. Ja miałem takiego kolegę, który dużo chodził po górach, po Tatrach i kiedyś mi powiedział, że w górach czuję się bliżej absolutu. Pomyślałem sobie, że gdybym stał kiedyś na szczycie góry Kekes, to jest najwyższy szczyt na Węgrzech, węgierskich gór Matra, i gdybym usłyszał z daleka delikatne echo damskiego głosu, to brzmiałoby to jak głos pani Lajcho. I dream my dream. pani Laiho prosto z Węgier właśnie zaśpiewała nam utwór Pink Lemonade. Chwilę wcześniej mieliśmy rumuńską artystkę Free Kid z utworem Pauza. Ja porównałem głos tej pani do ciotki, która dużo pali papierosów i stąd ma taki chropowaty głos. 2 2 7 3, jak widać, można też przysłać SMS-a. Witamy w serwisie SMS. Masz nową wiadomość. Ciotka z papierosem. Jak wyrocznia w Matrix. Rzeczywiście, to jest prawda. To ciekawe, bo ten numer to jest stacjonarny numer. 2 2 7 3 to jest stacjonarny numer, a SMS-y przychodzą. Także jak ktoś ma chęć, proszę bardzo, to dla nieśmiałych jest to rozwiązanie. Jak ktoś by nie chciał swojego głosu słyszeć na antenie. Byliśmy na Węgrzech muzycznie, teraz pojedziemy na Islandię. Zespół, o właśnie, bo ja taką tyradę wygłosiłem na temat nazywania gatunków muzycznych. Tutaj będzie bardzo prosto. Oni po prostu grają rocka z lat 70. Inspirują się Zeppelinami, Deep Purple, czy też zespołem Rush. Trzeci singiel z najnowszego albumu grupy, grupa The Vintage Caravan, utwór Can't Get You Off My Mind. Proszę. Program Trzeci Polskiego Radia. Podróże po świecie. Zaraz pojedziemy bardzo daleko, ale zanim pojedziemy, dwie dwójki, siedem trójek, proszę bardzo. Witam serdecznie. Chciałem podziękować za wspaniałą audycję, bo jak co sobota siedzę w warsztacie i naprawiam motocykle swoje i kolegów, bo się sezon zaczyna i wasza muzyka i bardzo dobrze prowadzący autor audycji trzyma mnie przy dobrym mechanikowaniu. Rzeczywiście pochłonięty pan jest chyba stuprocentowo grzebaniem przy motocyklu. Szanowny panie, no piątek dzisiaj jest. Pan wspominał o sobocie. To ja mam nadzieję, że jutro również trójkę pan włączy, bo to naprawdę warto. Bardzo dziękuję. Dwie dwójki, siedem trójek to jest nasz numer telefonu, a teraz jedziemy, uwaga, aż do Mali. Członkowie zespołu Songhai Blues, który teraz będzie słychać na antenie trójki w utworze Worry. Panowie pochodzą z Timbuktu w Mali, ale grupa powstała w stolicy, czyli w Bamako oczywiście. Powodem był konflikt cywilny w kraju i narzucenie prawa szariatu. Mieszkańcy Timbuktu zostali wyrzuceni ze swoich domów, zatem muzycy Songhai Blues zamieszkali właśnie w Bamako. Muzycy nagrywają swoje utwory, żeby, jak sami mówią, odtworzyć utraconą atmosferę północy i sprawić, by wszyscy uchodźcy mogli przeżyć te północne pieśni i przypomnieć sobie czasy pokoju. David Albran, czyli twórca zespołu Gorillaz, zaprosił zespół do jego projektu muzycznego, co oznacza, że panowie z Songhai Blues są coraz bardziej rozpoznawalni, co mnie bardzo cieszy. Zatem teraz debiutują na antenie trójki. You're gonna be happy, keep working today, that smile will come one day. Don't worry, you're gonna be happy, keep fighting today, that smile will come one day. Nothing's come for free, when you get it free, you will lose it freely. So you better know, work hard is the best way. Nothing's come for free, when you get it free, you lose it freely. So you better know, work hard is the best way. Let your hope come from fight, and go through your darkness, you will find your light. Don't worry, you gotta be happy. Program Trzeci Polskiego Radia i kontakt z nami. Widzę, że państwo bardzo chętnie tutaj korzystają z takiej możliwości. Dwie dwójki, siedem trójek. Halo, dzień dobry. A jakie było pytanie? No nie wiem, no prowadzący podał numer. Dużo zdrowia życzę. Bardzo dziękuję. Dla pana specjalnie pytanie, to fakultatywnie można zgłaszać odpowiedzi pod nasz numer, o którym pan wspomniał, że podałem. 2 2 7 3. Specjalnie dla pana pytanie. Czy jak stanę na torach i złapię się drutów, to pojadę jak tramwaj? 2 2 7 3. Bardzo jestem ciekaw, jaką pan ma koncepcję na to. Tymczasem jedziemy do Antwerpii, Belgia i Taikongren. Teraz na antenie Trójki to tytuł utworu Two Force. To jest wykonawca, którego teraz posłuchamy. Proszę. Program Trzeci Polskiego Radia i pojawiła się odpowiedź na pytanie, które przed chwilą zadałem. Pytanie abstrakcyjne, ale bardzo mnie cieszy, że znalazł się odważny, który dyskusję podjął. Jako syn kolejarza powiem, że nie należy stawać na torach. Słyszałem zresztą gdzieś to pytanie, to jest zdaje się pytanie jakiegoś fizyka lub jakiegoś nauczyciela. Okazuje się, że jednak są pytania, powiedzmy, alternatywne. Bardzo dziękuję. 2 2 7 3. Mam też bardzo dużo szacunku do domorosłych ogrodników, jako że sam takim jestem. Dobry wieczór. Przed chwilą usłyszałem, że pan dobrze naprawia te motocykle przy waszej muzyce. A ja z kolei bardzo dobrze, ale rewelacyjnie wręcz, przesadzam kwiatki i też mi się dobrze robi. Mam rękawiczki, jestem brudny i właśnie skończyłem truskaweczki. Wszystkiego dobrego, proszę pozdrowić Ciechańskiego, który też uaktywnia mojego syna. Nie wiem, dlaczego się buja przy jego muzyce, nie? 4-latek. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Ja mam pewien problem, bo 3 doniczki mam na parapecie z papryczkami. W każdej było po 5 nasion, wykiełkowało równo po 2. I mam tak, w związku z tym w małych doniczkach mam w jednej 2 krzaki z paprykami jalapeno, w drugiej 2 z habanero, a w trzeciej 2 krzaki z butiolokią. One już zakwitły. Powinienem je rozsadzić. Ja nie wiem, czy można. One zakwitły. Ja je popędzelkowałem. Żaden owoc na nich nie pojawił, z wyjątkiem jalapeno, gdzie jedna papryczka już jest nawet czerwona. Jest to prawda malutka, wielkości paznokcia, ale już jest czerwona. Nie wiem, to się zbiera już? Chyba jeszcze nie. Natomiast nie wiem, czy to mogę rozsadzić. Może ktoś z państwa się zna, to ja chętnie posłucham. Natomiast teraz zajmiemy się utworem Vertigo w wykonaniu pani Alice Merton. Niemiecko-kanadyjska, angielska piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów. Szanowni Państwo, no są 2 szkoły, falenicka i otwocka. Otwocka mówi, że w prostocie tkwi siła, zatem przed nami klasyczny zestaw. Bas, perkusja, gitara, wokal. Rytmicznie, czasem unisono. Vertigo, czyli zawrót głowy przed Państwem. To Vertigo i pani Alice Melton. Przypomnę zestaw tych utworów, które dzisiaj w naszym programie Cztery Strony Dźwięku są prezentowane. Po programie będzie można całą tę listę znaleźć na mediach społecznościowych. Łukasz Ciechajski tam na Facebooku na przykład, albo na Pora na Trójkę, czyli na Facebooku naszej porannej audycji. Szanowni Państwo, kolejne odpowiedzi na jakże absurdalne pytanie. Odpowiedzi na to pytanie nie znam, ale wiem, że jak babcia na drutach robiła, a tramwaj przejechał, to babcia spadła. Ja tutaj z dziennikarskiego obowiązku przypomnę pytanie. Pytanie było głupie, ale zadałem je, więc przypomnę. Czy jak stanę na torach i złapię się drutów, to pojadę jak tramwaj? No ja chciałem też akurat zgłosić odpowiedź na pytanie. No na pewno będzie można pojechać tym tramwajem, ale raczej to nie da. Aha, dziękuję. Z maili wynika, żebym tak nie robił rzeczywiście, bo będzie to podróż w jedną stronę. Z kolei pan Michał twierdzi, że są dwie opcje. Albo Stairway to Heaven, albo Highway to Hell będzie. To ja może nie będę sprawdzał, ale bardzo dziękuję. Zachęcam Państwa teraz do wysłuchania wyjątkowej wersji utworu klasycznego, uwaga, hip-hopowego. Utworu leżącego u podstaw popularyzacji hip-hopu w MTV, tutaj w wykonaniu Leo Morachioli, pana, który już dzisiaj w programie raz się pojawił. Leo Morachioli zagra nam utwór California Love. Gdyby Tupac zamiast BMW serii 7 jeździł starym, zardzewiałym Mustangiem, w którym śmierdzi papierosami, strzela z wydechu na światłach i gaśnie przy ruszaniu, bo się zalewa gaźnik, to California Love brzmiałoby o tak. California Love. To the wild, wild west, a state that's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a structural test. Back to west where you get me in the city of sex. We in the sunshine state, we the bomb ass hemp beat. The state where you never find a dance floor empty. For pimps be on a mission for them greens. Be mean money making machines selling beans. Walked into the game for 10 years making rap tunes. Ever since honey was wearing Sassoon, now it's 95 and they clocked me and watched me diamond shiny, looking like a Rob Liberace. It's all good, from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city make it pay. Fall for finger if you feel the same way. Right, putting it down for California, yeah. California, no shout of party. Dreaming, soon as I step on the scene, I'm hearing Hoochie screaming, fending for money and alcohol. The life of a West Side player where cowards die. Only in Cali where we ride, no rally to live and die. In LA where we're in jocks, the police. Dressing locks and khaki suits and ride is what we do. Crossing with half cushion, we collide with other crews. Famous because we program worldwide, let them recognize from wrong beats and rose grams. Pumping and grinding like a soul jam. It's West Side, so you know they're over, bow down to no man. Say what you say, but give me the pop beat. Let me serenade the streets of LA. From Oakland to Sacktown, the Bay Area, I'm back down. Cali is where they put the Mac down. California, no sound of party. Jak dużo można wydobyć z utworu, który jest klasykiem? Jak bardzo inaczej można go zagrać, to wie Leo Morachioli. 5 milionów subskrybentów jego kanału na YouTube chyba budzi zaufanie, jak chodzi o jakość jego twórczości. Teraz pojedziemy do Hiszpanii w naszym programie, w którym zajmujemy się podróżą po świecie. Europa. Europa, szanowni państwo, ciepła Hiszpania, dwóch dżentelmenów, raperów, Natos, jeden się nazywa, drugi się nazywa Vaor. I w jaki sposób uzyskać chrypiący wokal? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w tytule tego właśnie utworu. Más alcohol. Soltar el timón, yo soy feliz cuando navego.